Yes, dziękuję. This is the last song for tonight. It's also one of our favorite songs. If you like the music, if you go downstairs, you'll see us maybe in 5 minutes or something. We'll be standing there. And if you like the music, you can get the records. We have CDs and LPs with us. And if you have any questions considering this crazy piano machine, just ask us. And I mean, I think it's okay if on your way out you can also like take a peek and maybe take a picture or something of this beautiful instrument. Please don't break anything because we need this for the next weeks. yes, so we trust you. This has been really nice. I think it's our third time in Poland now, or even fourth time. We played at the Tauchen Festival as well 3 years ago and here in Warsaw. So thank you very much. It's always an honor to play for an audience, and it's always so lovely to see that the music can move people, and you move us also, like giving us this beautiful evening. So again, thank you, and maybe if you want to, maybe we'll play one more song as an encore. We'll see about it. Depends on you. So thank you very much. This song is called Honey.

Tirol Sarp und Lukas Vogel. Grand Brothers w programie trzecim. Grand Brothers. Errol Sarp und Lukas Vogel. Tak kończył się ten fenomenalny występ, nasączony całą masą świateł, które właściwie stanowiły integralną część koncertu. Grand Brothers. Wysłuchali Państwo retransmisji tego występu, który pierwotnie odbył się w kwietniu 2018 roku. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i życząc dobrej nocy, do godziny czwartej proponuję muzykę Vangelisa. Kompozytora, który właściwie towarzyszy mi całe moje życie. Dobranoc. Trójka. Trójka. Trójka. Program trzeci Trójka. Polskiego Radia. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka. Trójka.